पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि मैं बहुत बढ़िया बात विज्ञान से ज्ञान कहता हूँ और अपने समग्र रूप का वर्णन करता हूँ, ऐसा कहा। उस ऐसे समग्र रूप को दूसरा नहीं वर्णन कर सकता, क्योंकि मनुष्य ने वो कष्टी ये तम सिद्धांत कष्ट माँ में कोई जानता है मेरे को, तो मैं कहता हूँ। तो पहले अपरा प्रकृति विद्या भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रतिष्ठा अप्रेयम, ये आठ प्रकार अपरा प्रकृति मेरी परा प्रकृति जीव भूताए उसने जगत को धारण कर रखा है और एक भूतानी संग जब ज्ञान है दो है, एक क्षेत्र क्षेत्र की है प्रकृति है पुरुष है प्रकृति है, तो प्रकृति सारी एक योनि सर्वानी जितने प्राणी है सबके सब एक कारण कारी है प्रकृति पुरुष से है, मनुक्षर अक्षर से है प्रकृति पुरुष से है, अपरा परा प्रकृति से है, या अपरा प्रकृति का उस अक्षर अक्षर का उस क्षेत्र क्षेत्र की का आधार। तो इसमें है एक अपरा एक परा, तो परा है भगवान के साथ संबंध रखने वाली, अपरा है संसार। तो हमारे पास दो चीज है, एक हमारे पास शरीर है और एक हम स्वयं है। तो स्वयं का है परमात्मा के अंश और शरीर है प्रकृति का अंश, अपरा प्रकृति का अंश अपरा प्रकृति और हमें परा प्रकृति। तो भगवान कहते हैं ऐसे तो मैं सब एक ही हूँ, क्यों मैं हूँ मेरी अपरा परा प्रकृति अपरा प्रकृति प्रकृति के सहित प्रकृति से पुरुष अलग नहीं होता, आपके आपकी शक्ति आपसे अलग नहीं हो सकती, तो आपकी शक्ति आपका स्वरूप ही है, परंतु शक्ति घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, स्वभाव दो है। अब स्वभाव दो होने पर भी घटने बढ़ने वाली शक्ति अपरा परा घटने वाली बढ़ने वाली नहीं है, ये इसमें भेद है। तो ये सब रूप होकर मेरा है, ये है समग्र रूप वासुदेव सर्वम परापि परमात्मा अपरापि परमात्मा स्वयं परमात्मा। अब अपने विश्व पर विचार करना है थोड़ा सा, ये विचार करना है कि अपरा प्रकृति है वो शरीर हुआ, तो शरीर संसार का हुआ और हम परमात्मा के हुए, ये खास बात खास मूल बात असली बात समझने की बात। शरीर हुआ परा प्रकृति का, हम परा प्रकृति को परमात्मा गए, परमात्मा के नजदीक हम है संसार शरीर का है, शरीर और संसार एक और आप और परमात्मा एक। अब गलती क्या कर ली कि जो संसार की वस्तु है उसको अपनी मान ली, ये आगे नहीं मानी, ये बेईमानी का दंड है कि जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो। अगर ईमानदारी से अपरा प्रकृति को परमात्मा की ही माने और परमात्मा की सेवा करे प्रकृति की सेवा करे तो निहाल हो जाए, पर अपरा प्रकृति को अपनी माने अपने लिए मान ले ये गलती हो जाए। मानव शरीर अपना है, अपने लिए है, संसार परमात्मा है, अपने लिए है, हमारी चीज वो हमारे लिए, भगवान की चीज भी हमारे लिए फंस गए, और भगवान चीज भगवान के लिए, हमारी ये चीज है शरीर, ये भी भगवान संसार के लिए, और संसार भगवान के लिए, मुक्ति हो जाएगा। इतनी सी बात, फैसला कर दे हम और परमात्मा एक है, शरीर और संसार एक है, चल गए, शरीर और संसार एक। कभी संसार से शरीर अलग हो सकता है, कभी हुआ है, कभी होगा, कभी है, हो भी नहीं सकता। और हम परमात्मा से अलग नहीं हो सकते, नहीं अलग हुए, नहीं अलग है, नहीं हो सकते, तो हमारा परमात्मा के साथ संबंध है। तो संसार के साथ संबंध, जो संसार की चीज है शरीर और सामग्री संसार की, ये सब की सब संसार की है, संसार की सेवा में लगा दो तो संसार राजी हो जाएगा, भगवान राजी हो जाएंगे, क्यों भगवान का तो सब संसार है ही। तो आपके बाल बच्चों की कोई सेवा करे तो आप लोग राजी होंगे, ऐसे संसार की सेवा करे तो भगवान राजी होंगे, या संसार भी राजी हो जाएगा, कितनी बढ़िया बात। तो संसार के प्राणियों की सेवा करते हैं, इससे बहुत बड़ा भाई लाभ हो जाएगा, संसार भी राजी हो जाएगा और भगवान भी राजी हो जाएंगे, क्यों भगवान की सेवा है। तो भगवान राजी होगा तो भगवान की सृष्टि की सेवा कर इस बात से, और एक हम भगवान के चरण हो जाए इससे, तो भगवान राजी दो बातें हो, विशेषता से भगवान राजी ज्यादा हो, संसार का भगवान, संसार को भगवान का समझ, भगवान की सेवा, संसार की सेवा करें, ये संसार की सेवा हुई। एक भगवान के हम होकर भगवान के चरण और भगवान का सेवा करें तो संसार हुई, तो भगवान की प्रसन्नता दोगुनी हो गई। एक भगवान का भजन करने से, भगवान की सेवा करने से भगवान राजी होंगे, एक भगवान के संसार की सेवा करने से भगवान राजी होंगे, और हमारा हो जाए कल्याण, संसार की संसार दे दी भगवान को, भगवान ने दी जयराम जी की। परमात्मा का अंश हमें वो तो परमात्मा से बोल कर दिया, और प्रकृति का अंश वो परमात्मा दे दिया, तो हमारा कल्याण हो गया, तो हमारा तो हो गया कल्याण, और जगत भगवान हो गए राजी, या जगत के राजी से भगवान राजी है, हम भगवान का वजन उसे भगवान राजी, कितना बढ़िया काम हुआ, कितनी सीधी सरल बात। भगवान के द्वारा हम कृष्ण जगत प्रभाव प्रलय, संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय मैं हूँ, मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे भी रहते हैं, मेरे भी दीन होते हैं। तो संसार के साथ संबंध सेवा का रखना, संसार क्या है, आपका तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, और संसार तो स्थूल सूक्ष्म और कारण संसार, स्थूल रूप संसार है, सूक्ष्म रूप संसार है, कारण रूप संसार है। उस स्थूल रूप संसार से मैं शरीर लिया, सूक्ष्म रूप संसार से मैं सूक्ष्म शरीर लिया, कारण रूप संसार से कारण शरीर लिया, तो ये लिया है उनको दे दे, उनकी सेवा में लगा दे, देता को छोड़ना नहीं पड़ेगा, उनकी सेवा में स्थूल शरीर को, स्थूल संसार की सेवा में, मानो धंधा काम में स्थूल शरीर दो चीज है, एक पदार्थ है, एक वस्तु है, या एक क्रिया है, पदार्थ वस्तु क्रिया, क्रिया एक और एक पदार्थ, ये दो है, तो वस्तुओं से भी सेवा करे, क्रिया से भी सेवा करे, ये दे दे सेवा को, और अपने आप भगवान को दे दे, हम भगवान के भगवान मेरे, और शरीर सामग्री संसार की, और संसार शरीर संसार का, संसार शरीर का, हम भगवान के हमारे भगवान, जो विवाह करते कैसी मौज है, आनंद हो जाएगा, भगवान भी राजी और संसार भी राजी, राम भी राजी, हमारा भी कल्याण हो जाए, संसार का भी हित हो जाए, और भगवान से प्रेम हो जाए। संसार तो अपना स्वार्थ चाहता है, वो संसार स्वार्थ सिद्ध हो जाए, भगवान प्रेम चाहते तो भगवान प्रेमी हो जाए, हम अपना कल्याण चाहते हमारा कल्याण हो जाए। कितनी सीधी सरल बात है, साफ साफ। तो संसार को चीज, संसार की समझ, संसार को दे दे, और अपने आप को भगवान का समर भगवान को दे दे, घर का क्या खर्च हुआ? अपना खर्च कुछ नहीं हुआ। शरीर संसार का है वो संसार को दे दे, सामग्री संसार की है वो संसार को दे दे, जमीन जायदाद रुपये पैसे वस्तु संसार की है संसार को दे दे, और अपना परमात्मा का अवसर परमात्मा को दे दे, परमात्मा पूर्ण करे भगवान भगवान में हम एक शरीर संसारी दो विभाग कर दे। तो संसार की चीज संसार को देने से संसार राजी हो जाएगा, संसार की चीज लेने से संसार राजी नहीं होता। घर में कोई आदमी पेटू और चट्टू होता है, अपना पेट भरता है, अपना चट्टू और अपना करता है, अपना स्वार्थ करता है, तो घर वाले राजी नहीं होंगे। ममता करे तो राजी नहीं होंगे, सेवक हो तो राजी हो जाएंगे। सेवा उनकी बोलती उनकी सेवा, और कामना किस बात की? हम कामना किस बात की करें? संसार की चीज संसार को दी तो कामना किस बात की? आपकी चीज आपको दे दी तो कामना किस बात की? तो निष्काम भाव से सेवा। निष्काम भाव क्यों है? कामना करें क्या? हमारी चीज ही नहीं है, संसार की चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की? चाहना किस बात की बताओ? और भगवान चीज भगवान को दे दी, पसाना इस बात की? ना संसार से गुस्सा है ना भगवान से गुस्सा है, ऐसा बढ़िया काम बना, मौत हो जाएगी। और डरना क्या है? इसमें डरना नहीं है, विषय ही छोड़ना पड़ेगा, बस वो छोड़नी पड़ेगी, घर छोड़ना पड़ेगा, जायदाद छोड़नी पड़ेगी, ना अपनी माननी है वो भगवान की मान ले, संसार की मान ले, अपना मानना है उसको भगवान का मान ले, मानना है कुछ नहीं। अपना मान करके भी आप अपने साथ ले जा नहीं सकते तो संसार का मान संसार कह सकते हो, तो क्या हाल हुआ अपने? है जैसी यही कुछ। और अपना अपने को न मान कर भगवान का मान ले, भगवान के है हम तो भगवान हमारे हैं, हमारा भगवान का संबंध, शरीर का शरीर संसार का संबंध, संसार का शरीर, शरीर का संसार, संसार को शरीर के लिए करते हैं ये गलती करते हैं। ऐसे भगवान को अपने लिए करते हैं तो गलती करते हैं, भगवान गलती मानते नहीं। आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से चारों पर सभी भगवान से मांगते हैं तो भगवान नाराज नहीं होते, पर संसार को तो अपने लिए मानते, ये बड़ी गलती की बात है। आप परमात्मा के अंश और गुलाम बनो, संसार की बड़ी झुज्जा की शर्म की बात है। इस बात से संसार की तो सेवा करना और भगवान का भजन करना दो ही काम है, एक भगवान है एक संसार है। तो संसार की वस्तु संसार को दे दी, और त्वरीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपको सौंप दी बनाए। फलती होगी फलती सब। तो संसार की सेवा में अपने शरीर को इंद्रियों को मन को, संसार की जितनी वस्तु है वो वस्तु है, और संसार का जो शरीर है वो शरीर, इनकी सेवा में लगा दो। तो पदार्थ क्रिया दो चीज है संसार की, पदार्थों को भी संसार की सेवा में लगाना और काम भी संसार का करना, और भगवान के शरण होना और भगवान के भजन करना। ना संसार से कुछ लेना है ना भगवान से लेना है, क्योंकि अपनी है ही चीज नहीं, अपने आप भी अपना नहीं है भगवान का है, और शरीर भी अपना नहीं है संसार का है। संसार की चीज संसार को दे दी, भगवान की चीज भगवान को दे दी, कामना किस बात की? निष्काम भाव को निष्काम भाव, निष्काम भाव तो सकाम हो सके तो अपना है ही नहीं, हक ही नहीं लगता, निष्काम क्या करे? संसार की वस्तु हमारी है ही नहीं और संसार की सेवा में लगा दी तो सकाम भाव है वो, ये बेईमानी है। निष्काम भाव तो सत्य है, स्वाभाविक है। संसार की वस्तु संसार को दी कि निष्काम भाव रो, निष्काम क्या भाव रखे? निष्काम भाव सकाम भाव रखना बेईमानी है, बेईमानी नहीं करी। संसार की वस्तु संसार की और उसी को दे दी, और भगवान की चीज भगवान के लिए भगवान सचवाना, संसार की चीज देख संसार सचवाना, भगवान की चीज भगवान सचवाना, गलती दोनों। संसार की चीज संसार को देख करके चाहना और भगवान की चीज भगवान देख भगवान के चाहना गलती है। कितनी सरल सीधी बात है। बस एक अति सातवां अध्याय का तात्पर्य क्या हुआ का अपरा प्रगति संसार और अपरा प्रगति का शरीर ये एक है और परा प्रगति परमात्मा की, परमात्मा परा क्या कि परमात्मा राम एक। तो अब परा प्रगति भगवान को दे दी, अपरा संसार को दे दी। बस एक योनि भूतानि सब इनसे पैदा होते हैं सभी। अहम कृष्ण से जगत प्रभाव भगवान के संपूर्ण जगत का मैं प्रभाव पर रहे हूँ। मानो मेरे से उत्पन्न होता है, मेरे से ही पारित होता है, मेरे से ही संग्रहित होता है, मेरे में ही रहता है, मेरा ही है। तो भगवान का है, इस वास्ते संसार को भगवान का समझ कर भगवान के नाते सेवा करें। भोजन भी दे तो शरीर को भगवान का समझ कर सेवा करें। मन से चिंतन करे तो भगवान का ही समझ, भगवान का चिंतन, संसार के हित का चिंतन करे। समाधि भी करे तो संसार की, भगवान के संसार के लिए संसार की। क्रिया पदार्थ सूर शरीर का और चिंतन है सूक्ष्म शरीर का, समाधि है कारण शरीर की, यह भी परमात्मा के लिए। अपने तो उनसे अलग होना है, अलग है हमारे। तो गलती क्या हुई है कि संसार की चीज को अपनी मान लिया, ये गलती हुई है। और अपना भगवान है उसको अपना नहीं माना, ये गलती हुई। भगवान को तो अपना माना नहीं, शरीर से उसको अपना मान लिया, ये बड़ी गलती ये हुई है, खास मूल गलती। इस गलती का परिणाम है दुख पा रहे। तो आज से इस गलती को दूर कर दे। कोई आदमी गलती कर दे तो उसका प्रायश्चित होता है, उस गलती को निवारण कर दे, गलती साफ कर दे। क्या कर दे कि ये मूल गलती की हमने, तो सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए कि हमने गलती की है। तो और दूसरी बात है राम राम राम राम, राम। मनुष्य होकर साधन योनि रोक रहकर और फिर भी हम गलती करें, ये बड़ी बड़ी गलती। गलती करना बहुत बड़ी गलती है, पश्चाताप हो जाएगा। और अगर गलती करेंगे, अब गलती नहीं करेंगे, अर्थात शरीरों को और संसार को अपना नहीं मानेंगे और प्रभु को अपना मानेंगे, गलती सही होगा है जो होगा। बस शरीर संसार को, संसार को माने, अपने दिया हुआ अपने पास ही रखो। आपने 5 दिन सेवा क्या करोगे, तो सेवा करनी है इस बार शरीर सामग्री समय ये सब कुछ, समय सामग्री सामर्थ्य और सामान ये सब संसार का, ये चारों चीजें सेवा में लगाओ, संसार की सेवा में लगाओ। और भगवान का हम है भगवान में ले जाओ खुद, मैं प्रभु कर मेरे प्रभु, और ये संसार की संसार है, संसार की मालिक संसार में ले दी। तो ये बात सीधी सरल एकदम, अहं कृष्ण से जगत सबके मालिक भगवान है, भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है, संसार में स्थित रहता है और भगवान में संहार हो जाता है, भगवान का है। तो हम और संसार दोनों आपस में खटपट ये छोड़ दे, भगवान को छोड़कर संसार को अपना माने, ये गलती होती है। अपरा प्रकृति परमात्मा की, आप परा प्रकृति परमात्मा की, तो परा प्रकृति परमात्मा के साथ में अपरा प्रकृति परमात्मा की, पर अपना को अपना मानना ही गलती। खास गलती ये है कि शरीर को अपना मानते हैं और सामग्री को अपनी मानते हैं, काम धंधा भी अपना मानते हैं। ये अपना मानते हैं तो कारण गुण संगोष सदा सद योनि ऊंचित योनियों में जन्म होने में कारण हो जाता है। क्यों जड़ के साथ संबंध गया, जड़ के साथ जड़ है परिवर्तन से, तो हमें भी परिवर्तनशील होना पड़ेगा। बालक हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, जवान हो गया, रोगी हो गया, क्योंकि साथ हो गया, हाँ मैं हाँ मिला दी इसमें, तो प्रगति साथ आप ही बालक होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, रोगी होते हैं, निरोग होते हैं, धनी होते हैं, निर्धन होते हैं, विद्वान होते हैं, मूर्ख होते हैं, तरह तरह स्वांग है प्रकृति के साथ होने से। नहीं तो आप तो शुद्ध परमात्मा का अंश है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन हम सहज सुग्रह, ये स्वरूप तो आपका ये सहज सुग्रह चेतन अमल है शुद्ध है। तो माया बस भयो कुछ माया बस क्या हुआ, ये माया के बस कब हुआ कि माया की चीज को अपनी मानी उसके बस में हो गया। जितने जितने चीज आपने अपनी मानी उतने उतने आप हो गए अपवित्र परतंत्र। देखो बड़ी बड़ी मौज की बात है, बड़ी विलक्षण बात है। हम इस घड़ी को मानते हैं कि मेरी, तो मालूम तो होता है कि हम बड़े हो गए और वास्ते में हो गए छोटे। घड़ी नहीं हमारे घर से होगी, घर धोने से घड़ी को हमारी, हमारे बिना घड़ी क्या करेगी। भोजन हमारा है, हम मुझे परतंत्र भोजन क्या, हम भोजन का नहीं, भोजन हमारे निर्वाह करिए, भोजन के बिना हम नहीं रह सकते। तो उनको मान के धन हमको माना, हमारा माना, ये गलती करी। धन तो परमात्मा का है और संसार का बना है, तो संसार के नाते संसारी सेवा करो, चाहे परमात्मा की सेवा करो। अपने पास सामग्री हो, अपनी न माने अपने लिए न माने, दो बात। अपने पास शरीर सामग्री समुदाय जितना परिवार जमीन जायदाद वो अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, संसार की है, संसार के लिए है, संसार के लिए है। और अपने भगवान का है तो अपने लिए भगवान नहीं, भगवान के लिए हम, संसार के लिए संसार, सामग्री मोल हो जाएगी। टक्कर सिंह सीधी रहती बात है एकदम, टक्कर कैसी मौज की बात है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुम जिन्हें भगवान की बात, भगवान संसार की संसार की तीन बात हुई। संसार की समझ कर संसार को दे दो तो संसार की है, और भगवान की समझ भगवान को दे दो, भगवान को यदि दर्शनाशी योजी तत्पुरुष मदन भगवान में प्रकट दो। तू अपरा भगवान की है प्रकृति, हमें अपरा का आदेश है, वो भी भगवान को दिया हमने, आपकी चीज है महाराज हमारी भी आप ले लीजिए साथ ही, ये कृपा करो महाराज, अपनी चीज भगवान को दे दी, संसार आपका है ही, अपनी मैंने मान ली, अपने आपको मान ली। एक कहावत याद आ गई, भरिए गाड़े एक छाल दे कोई भार है, भरिए गाड़े छाल दो एक दे दू कोई भार, तो आप रीति संसार है, मारवाड़ी आई ले लो महाराज आप ले लो बस, मारी तो आप तो मिट जाए, आप राजी हो जाओ, संसारी से हो जाए। कैसी कैसी बात देखो, दाम के आम गुठली के दाम मौजूद, कैसा आनंद हो गया। तो संसार की सेवा कर दो, संसार की वस्तु संसार दे दो, अथवा भगवान की समझ भगवान को दे दो। और करना हो तो ये प्रकृति की है सभी, तो प्रकृति को दे दो, प्रकृति दे दो ज्ञान योग हो गया, संसार दे दो कर्म योग हो गया, भगवान दे दो भक्ति योग हो गया, या अपने दे दो जन्म योग हो गया। संसार से मिली हुई संसार को दे दो, मैं संसार की सेवा में लगा दो, दे देने को छोड़ना नहीं है, संसार की सेवा में लगा दो कर्मयोग हो गया। अरे भाई संसार के मालिक भगवान है तो भगवान की सेवा लगा दो, भक्ति योग हो गया, मालिक को दे दो। और मालिक है किसकी, प्रकृति की, तो सब संसार प्रकृति को दे दो और अपना अलग हो जाओ। तो प्रकृति को देकर अलग होना ज्ञान योग, और भक्ति को देना भक्ति योग, और संसार को देने का कर्म योग, और अपनी माना जन्मन योग। अब क्या चाहिए, जन्म मन चाहिए तो अपनी मान लो, रह तो नहीं अपनी रह गई है। व्यापार करता है वो माल गोदाम में भरता है, और बिक्री करता है तो माल गोदाम से खाली कर देता है, अपने हाथ में क्या रहेगा, नफा और नुकसान। ऐसे संसार की संसार दे दो, भगवान की भगवान दे दो, तो अपने क्या रहेगा, अपने नफा रहेगा, नफा नुकसान कोई नहीं इस व्यापार में, नफा ही नफा, नफा ही नफा, कोई नुकसान है ही नहीं, तो नफा नफा हमारा रहा। बस तू संसार को दे दो तो नफा, सब भगवान को दे दो तो नफा, और प्रकृति दे दो तो नफा। ये तीन को देने का प्रकार है, प्रकृति को देना नाम कर्म योग, भक्ति को देने का नाम भक्ति योग, संसार को देना कर्म योग, देने का प्रकार है। तो अपनी ले लो जन्म मरण जाएगा, अरे अपनी रहेगी नहीं, आप तो रहोगे ये बदलती रहेगी, आज जिस दिन मिटेगी नहीं, आपको मैं लगो आपके साथ मिलेगी, ये हरदम बदलने वाले, आप निर्भर नहीं बदलने वाले, आपका निकल समुद्र कैसे रहेगा, ऊंट है तो भैंसों का घर भाषा, ये अपनी कैसे नहीं बदल, आप तो आपकी रहेगी नहीं, तो अपन मौज ले लो ना, दे कर गई संसार की समझो तो संसार को दे दो, भगवान की समझो भगवान को दे दो, प्रकृति की समझो प्रकृति को दे दो, समझी से अपनी मान लो, अपनी मान लो दुख पाओ तुम्हें, भाई बेईमान तो दुख के लिए है, बेईमान कभी सुखी नहीं हो सकता, बेईमान क्या जो अपनी नहीं है चीज, अपनी मान लिया बेईमान, ईमानदार बेईमानी जन्म मरण, ईमानदारी जन्म मृत्यु रहित मुक्त, सीधी सीधी बात है, ठाकुर जी देंगे ठाकुर, तो ये शरीर भगवान का, ये मैं बोलता हूँ ना, ये बोलदार सही आपका है, आपका ही अंश है, जो छोटा सा नया नहीं है, अब आप बोलकर आपसे काम ना करे, हमारा मान करे, हमारी बढ़ाई करे, हमारी वाह वाह करे, गलती कर दे क्यों तुम्हारी वाह वाह करे, अपने संसार की चीज संसार दे दी, तुमने घर से क्या खर्च किया, शरीर आपका स्थूल सही आपका स्थूल सही आपका कर्म सही आपका, इनकी चेष्टा आपकी, इनका रहन-सहन आपका, आपका सब सामगा, तो सूर शरीर की सेवा सूर में लगा दी, तो इनमें काम नहीं करेगा, चाहते हैं हमारे मान हो जाए, हमारी बड़ाई हो जाए, गलती है भाई, और कारण को दे दो प्रकृति को दे दो, और मालिक को दे दो भगवान को, मालिक है भगवान, तो भगवान की चीज भगवान को दे दो, प्रकृति की चीज प्रकृति को दे दो, संसार की चीज संसार को दे दो, हो गया तो काम न करे, घर में काम करो, सुख पहुंचाओ, हर एक का हित करो, तन कर मन कर वचन के, तो बताया गया इसे हित करो, इससे पहले एक बात हो, तन कर मन कर वचन कर, दे तन का दुख कम से कम, कम से कम, कम से कम दुख मत दो, ये शुरू कर दो, सही बात, तो वास्तव में संसार की देख संसार को दे दो, और नहीं देने में पड़े तो कम से कम, कम से कम दुख शुरू कर दो, संसार की वस्तु लेकर के संसार को दुख दो, बड़ा भारी अपराध है, तो तन कर मन कर वचन कर दे तन का दुख, तुलसी पातक धरते देख उसके मुख, किसी बड़ी बात है, सेवा नहीं कर सो भाई, कम से कम दुख तो मत दो, दया थारी था कुत्तों का दूध छोड़ा है, साथ आ जाए नहीं सही, कुत्ता खाते हो तो छोड़ा भाई, तो कम से कम दुख तो मत दो, एक आज नहीं मिले किसी को दुख नहीं देंगे, कहीं तो कष्ट नहीं देंगे, कष्ट न देना भी सेवा है, आज रेल पर हम चढ़े गाड़ी में और गाड़ी में बैठे मना नहीं करे तो बड़े भले आदमी है, आज इतने में भलाई हुए, खर्च क्या किया बताओ, गाड़ी और बाप किया क्या, तो करनी पड़े कुछ नहीं, अन्याय न करे भला, अन्याय न करे भला आदमी, आज भलाई बहुत सस्ती मिलती है, भलाई करनी नहीं पड़ती, बुरे ही नहीं करनी, बुराई छोड़ दो भले हो जाओगे, सभी कितनी सस्ती भलाई है, बुराई नहीं करेंगे, तन कर मन कर वचन कर दे तन का दुख, तो हमने भला होने के लिए काम क्या काम किया, बुराई छोड़ दी, भले हो गए, कुछ खर्च नहीं हुआ भले हो गए, कैसी बड़ी बात है, सेवा होगी, आज बुराई नहीं करे वो संसार की सेवा करता है, किसी की बुराई न करेंगे, किसी को होगी, इस वास्ते आज से हमने सुना दी, आपने सुन ली, तो अपने एक ही पास आ गए। आपने सुनने का काम किया, हमने सुनने का काम किया, और किया क्या भगवान के लिए, चाहे संसार के लिए करो, तो सुनने का काम को हमें अकेले ने किया, सुनने का काम और सबने मिलकर किया, तो सबने मिलकर किया और ज्यादा काम किया अपने, अकेले ने काम थोड़ा काम किया। सुनिए सुनने वाले सुना में किसको, सुना नहीं मैंने सुना कौन, तो आप मैंने थोड़ा किया, आपने बहुत काम ज्यादा किया, तो आपके आभारी हम हो गए। सीधी बात, और ठाकुर जी का काम ठाकुर जी राजी हो जाए। देखो आप घर पर गए और बच्चा छोटा सा घुटनों के बल चलता है, गुड़ाले चाल है गुड़ाले, वो अदा करके एक ताले की चाबी दे दी पिताजी के हाथ में, पिताजी का इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़े गांत मेरे से बड़ा, मोरे मन प्रभु वश विश्वास राम ते अधिक राम कर दासा। क्या क्यों ठाकुर जी को दे दी, कितनी कितनी चीज आपकी, आपका शरीर मन बुद्धि इंद्रिया और आपकी वस्तु कितनी है, संसार संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों में आप कितनी है, कितनी गलती है आपकी बताओ, मेरी कितनी गलती है, सब संसार है अनंत ब्रह्मांडों में, ये शरीर ये सामग्री ये विद्या ये बोलना कितना गर्ष है महाराज, ठिकाना नहीं करोगे, अनुमान में आप गिनती में नहीं सूझ जाओगे, कहीं नहीं सके इतना है, इतने से दर भगवान राजी हो जाए, कितना सस्ता है भगवान, मेरी मेरी आपकी कितनी चीज है, सबकी भाई होगी बहनों की भाई होगी हमारी तुम्हारी अपनी छुट्टी, चल राजी हो जाए भगवान, अरे कितना राजी हो जाएगा अपने से बड़ा, इतना बड़ा हो जाए, तो अगर वो लाया है क्या लड़का आपका है, आपका है स्वयं आया है, अच्छा भी आपकी एक दूसरे की केवल दे दी जी, आप नहीं दो तो राम जी की है, दो तो राम जी भगवान की है, भगवान की मर्जी से चलता है, तो केवल ईमानदारी है, भगवान को दे दी भगवान की सी, भगवान हो गया राजी, मौत ज्ञान हो गया मौत, कैसे भगवान की भगवान को दे दो, अपने निर्वाले हो गए साहब, अपना बाहर उतर गया, भगवान राजी संसार राजी, संसार संसार राजी, भगवान भगवान राजी, और अपना अपना हो गया मुक्ति, मौज हुई अपने, अब इसको शंका हो तो पूछो, अपने भाई जैसी बात पढ़ी वैसे कह दी, पोथी में देखी पढ़ी समझ आपको कह दी, भाव भाव बेच दिया मैंने, कोई भूल रहे कि वो दफा कर माफ कर देना, इधर से ले इधर से घर का खर्च कुछ नहीं हुआ है, भूल नहीं जो माफी मांग लेते हैं, भूलो माफी कर दो, और शंका रही और संदेह पूछ लो, कोई शंका हो तो जीत रहेगी, आ जाएंगे तो कह देंगे, नहीं आए तो जानते नहीं, आ जाए तो प्रसाद दे जरूर, मौज की बात है, बड़े आदमी की बात है, गीता क्या है, बस एक भाई ने कहा गीता गीता का अर्थ क्या है, एक भाई ने अर्थ किया गीता का, गीता माना तया हुआ घी, गीता तया हुआ तपाया हुआ घी, बढ़िया छछड़ी गोन भीतर में ऐसा ऐसे दूसरे गीता क्या अर्थ है, गीता गीता का गीता गीता गीता की क्या गीता की गीता का अर्थ, ये दूसरा अर्थ गीता जी का, गीता गीता का है कैसे, हाँ रीता मत रह जाए रोबे को उसे राजिया, गीता मत रह जाए रोवे को फिर राजी है, तू रोवे को फिर गीता गीता गाय जन्म बदीता जाए, वाह वाह वाह वाह, देखो बड़ी मदद कर दी, गीता गीता गाय जन्म बदीता जाए है, रीता मत रह जाए रोवे को फिर राजिया रीता रह जाए रोवेगा गीता गीता गाय ऐसी गीता है। तय वह गृह है त्याग करना है इतनी बात है, वो गृह तो पी लेना है त्याग कर देना है, ये गीता का अर्थ हुआ। जब मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा तब बताओ बोलो कोई शंका करो कठिनता क्या है। आपके घर का क्या खर्च होता है, शरीर मिला है सबको, कुटुंब मिला है, धन मिला है, घर मिला है और छूट जाएगा तो मुक्ति सुप्त में भगवान ने दे दी कि तू दे दे मुक्त हो जाए, तू दे दे संसार को तो मुक्ति हो जाए, तू दे दे प्रकृति को तो मुक्ति हो जाए, अरे तू मेरे को दे दे तो मुक्ति हो जाए। अरे अपनी मानो तो रहेगी नहीं, तुम्हारे पास रहेगी नहीं, बंधन बंधन रहेगा, नुकसान नुकसान रहेगा, व्यापारी चीज तो रहेगी नहीं, नुकसान नुकसान रहेगा। तो नुकसान में तो अपनी मन समझो या नफा चाहो तो अपनी मत समझो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2054 23 फरवरी 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।